Τι ωραία εικόνα, ρε φίλε, αυτή τη από τα κάγκελα. Του Μαξίμου, μου. Του Μαξίμου, του Μαξίμου. Μαξίμ, ωραία εικόνα, ε. Μα αυτή είναι και η πιο ωραία φυλακή. Εκεί κερατά. Εκεί δεν ήθελε. Ε. Εκεί θα κάτσει φυλακισμένο. Έλειπε και ο άλλο. Χτίστο το απ' έξω να τελειώνουμε. Και ο άλλο δεν έπρεπε να. Και πήγαινε απ' έξω και πέτα του κουλούρι με σουσάμι. Στον ανασχηματισμό δεν αλλάζει ποτέ πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο κυβέρνηση. Γιατί μόνο υπουργοί. Δυστυχώ όχι. Από ό,τι είδα αλλάζουν μόνο οι τσαρλατάνοι τη κυβέρνηση. Που όταν ο κυβερνήτης βαριέται του τζαρλατάνου τον αλλάζει. Καημένε Άδωνη. Μου επιτρέπεις να κρατήσω στο μυαλό μου πάντως αυτή την εικόνα. Πολύ μου άρεσε. Τον Άδωνη σαν τζαρλατάνο. Τον είχες κάπως αλλιώς στο μυαλό σου τόσο καιρό. Ήτανε για να διασκεδάσει τον Χαλίφη. Βαρέθηκε ο Χαλίφης σε αυτή τη διασκέδαση. Άλλον. Αυτή που τώρα ετρέμει, ρε φίλε, βλέπει πολύ μπροστά. Ναι, τι εννοείς, το AutoCue δεν το βλέπει. Πρέπει να είναι πολύ κοντά. Όχι, που βλέπει πολύ κοντά το AutoCue. Άμα είναι λίγο πιο μακριά, δεν το βλέπει, ξεσκίζει τη Σαρδάμ, δεν μπορεί να πει σερή. Που βλέπει το Σαμαρά στα κάγκελα, βρε μα. Αυτό που τον αφήνει το Σαμαρά να πηγαίνει στα κάγκελα χωρίς να έχει δίκτυ προστασίας από πάνω. Εντάξει, του πετά ένα κουλούρι να φάει, αλλά μπορεί να σου αρπάξει το χέρι, να σου αρπάξει τη σύνταξη, να σου αρπάξει το μισθό, να σου πετάξει ένα χαράτσι στα μούτρα. Ή αυτά τα κάνει έτσι κι αλλιώ. Τέλος πάντων. Επίσης τα τσίρκο έχουν απαγορευτεί. Πρώτοι εμείς στην Ελλάδα απαγορεύσαν τα τσίρκο. Τι το βγάζουν εκεί έξω στα κλουβιά. Και τι βάθο αντιλιακό που να βάζουμε. Δεν ξέρω, αυτοί έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πού να το περίμενε, ούτε παραγγελία να κάναμε αυτή την κυβέρνηση. Ούτω ή μήτη στα τελευταία του τέτοια γελιότητα. Ο Αργύρης Δινόπουλος υπουργό, αυτό σου λέω μόνο. Αποστολάκι. Άσε με τώρα γιατί πάω να κοιμηθώ και να βλέπω κύκλους να γυρίζουν έτσι. Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπει κάποια όνειρα, τι είναι. Βλέπω, ναι. Σαν τι, κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώ. Έτσι. Έλα, τι έγινε, να σου κάνω μια ερώτηση, Γρηγορή. Μήπως έχεις κανένα πόνο στο κατώτερο τμήμα του εντέρου? Ναι, πολύ ωραία είπε. Τι, πονάς εκεί στο κατώτερο τμήμα, ότι υπάρχει και ανώτερο τμήμα, δεν το ξέρα. Αν πονάς στο κατώτερο τμήμα, να πάρεις τα Grand Viotics που είναι για το κατώτερο τμήμα, τα προβιωτικά της Quest αυτά. Αλλού μιλάτε. Σε σένα μιλάω. Εμένα. Που πονάει το κατώτερο τμήμα σου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, εσείς. Ορίστε. Καλά είμαι. Δεν σας ακούω καλά, δεν έχετε καλό σήμα? Έχω καλό σήμα, ένα λεπτό, γιατί είμαι σε υπόγειο. Στο υπόγειο πήγατε να πάρετε, είναι μακριά παιδί μου το ασύρματο από το υπόγειο, δεν πιάνει. Περιμένετε. Να είναι κοντά, τι κάνεις στην υπόγεια, πήγες κρυφά να μου πήγε τη βούλτεψη, στην παρανομία, σωστό. Άκου λοιπόν η βούλτεψη πριν χρόνια που διαμαρτυρόταν ένας χριστιανός. Πριν πεις για τη βούλτεψη οτιδήποτε, θα σου πω εγώ ένα. Είναι μια έντιμη και έμπειρη πολιτικός και δημοσιογράφος. Να σου πω, φίλε μου. Που άμα δεν τη λέγανε βούλτεψη, δεν θα ήταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα την ήξερε η κοινωνία τίποτα. Αν δεν υπήρχε ο πατέρας της, ποιος θα την έπαιρνε στην εφημερίδα του να γράψει? Άκουσε με. Όχι να την κάνει υπουργό. Τέλος πάντων. Για πες. Εγώ είμαι κομμουνίστρια από την κοιλιά της μάνας μου που ήταν όλοι δεξιοί και να μην πω. Άκουσε με λοιπόν. Είπε στο χριστιανό που έλεγε για το ότι το κόψαν τη ΔΕΗ και του είπε. Ανέβηκα τη σκάλα τώρα και λαχάνιασα. Ανέβηκε στη σκάλα, μάτια μου. Τι παιδί μου. Παρανάσες λέω, ανάσες. Δεν σου φορέσα. Πάμε μαζί, ανάσες. Άκουσε με λοιπόν. Με ένα πόνο θα βγει. Με ένα πόνο. Και τι, ότι. Τι έγινε. Κύριε μου, λέει. Έσκασε μύτη το κεφάλι, τι. Η ΔΕΗ έρχεται κάθε τρεις μήνες. Στους τρεις μήνες τη κάνανε νόημα ότι η ΔΕΗ δεν έρχεται κάθε τρεις μήνες. Έρχεται κάθε δύο μήνες, ίσως από εκεί. Πού να ξέρει, καλέ, δεν πληρώνει. Ορίστε. Δεν πληρώνουν αυτοί. Άμα δεν πληρώνει το κόμμα ΔΕΗ, θα πληρώσει ο βουλευτής, ο υπουργός. Δεν πληρώνει ολόκληρο κόμμα τη ΔΕΗ. Ρε παιδί μου, δεν ήξερε πότε έρχεται η ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν το ενίκιο καλά-καλά το πληρώνουν αυτοί ή το πληρώνει κανένα ταβατζή. Αυτά δεν τα ξέρω. Ξέρουν πόσο έχει το κιλό το ψωμί. Πόσο έχει εκεί που μένω Αγίου Μελετίου μία γκαρσονιέρα ή ένα πεντάλεπτο. Απαπαπαπα, Αγίου Μελετίου και μιλάμε τόση ώρα. Αγίου Μελετίου, κύριε. Σας παρακαλώ. Έλα, έλα, χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σου. Αποστολή. Έλα. Το καλό τον άνθρωπο, αγόρι μου, πώς το λένε αλλιώς? Αντώνη Σαμαρά. Όχι, παιδί μου, μαλάκα, δεν το λένε αλλιώς. Σε άλλο τον άνθρωπο. Το ίδιο λέμε, παιδί μου. Α, το ίδιο λέμε. Ναι. Αυτοί εκεί τώρα είναι οι καλοί, αναλάβανε να μας σώσουν. Οι καλύτεροι. Α, να κοιμάμαι ίσως. Δεν είναι ο Βασιλάκης ο Κικίλιας ο καλύτερος? Έχει καλύτερο από τον Βασιλάκη του Κικίλια. Μ' αρέσει που λέγανε ότι μπορεί να βάλει ο Σαμαράς αυτούς που κατέβηκαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπουργούς, που δεν τα πήγαν καλά, τον Άρη Πιλιοτόπουλο, τον Κουμουτσάκο κτλ. Σιγά μην έβαζε τους αποτυχημένους αυτών των εκλογών. Έβαλε τους αποτυχημένους των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Το Βασιλάκη του Κικίλια. Ο αποτυχημένος υποψήφιος περιφερειάρχης. Σωθήκαμε δηλαδή στην κυριολεξία. Πώς δεν σωθήκαμε? Η προστασία του πολίτη έχει άλλο στάτους πια. Βλέπεις το ζαβό με την μπάλα του μπάσκετ. Λες αν γίνει κάτι θα με προστατεύσει αυτό. Ναι, σίγουρα. Τώρα είμαστε προστατευμένοι κανονικά. Αφού στις επόμενες διαδηλώσεις στα ΜΑΤ δεν θα φυσάνε πιπέρι, αυτά τα σπρέι πιπεριού και αυτά, θα φυσάνε σπρέι βλακείας. Την έχουν περίσευμα τώρα. Τέλειωσε. Σωστό. Είναι η πρώτη διάταξη που πέρασε μόλις πήγε στο Υπουργείο. Δεν ξέρω τώρα ποιος Θεός σας αγαπάει εσάς τους αρχιερείς της διαπλοκής. Ο Θεός που μιλάει ο Αντώνης ή ο Θεός της Άτυρας. Εξηγούμε τώρα. Άκουσα χτες ότι είναι ο Άδωνης εκτός υπουργικού, ξέρεις, εκτός κυβέρνησης και λέω να δω τώρα το που*** Αποστόλη, πώς θα βγάλει το ψωμί του. Αλλά στον καπ... Έλα τώρα, δεν είδες τους υπόλοιπους μετά, μια χαρά θα βγει το ψωμί. Τη άδεια σου στη Λεντινόπουλο, σου στη Λεγιακουμάτο και να πάρε και μια βούλτεψη στο τέλος. Καλέ, μόνο τη βούλτεψη, όλες τις κατινάρες έβαλε μέσα. Όλες τις κατινάρες. Έλα, την ρε, άλλη που χρωστάει ο άντρας της που ήταν φοροφυγάς ο Βοσκόπουλος. Καλά. Την Κερέκου, μην ξεχνιόμαστε. Αυτά είναι κακοήθειες, έτσι. Κακοήθειες, για κακοήθειες τα λέω. Τη βούλτεψη, την άξια δημοσιογράφου. Όλοι έχουμε να θυμόμαστε τα ρεπορτάζ της βούλτεψη. Η άλλη κατινάρα, η Παπακώστα. Τη Φόφη, το απόλυτο τίποτα δίπλα σε ένα άλλο τίποτα, τον Αβραμόπουλο. Ποια να αφήσεις. Και η Φόφη μέσα. Και η Φόφη. Η άλλη του Μέγκα, η Όλγα Κεφαλογιάννη. Πού μπορεί, φίλε. Δεν έμεινε απ' έξω, καμία κατινάρα. Η μαύρη κομμωδία, φίλε, που παίζεται στις πλάτες μας, συνεχίζεται, έτσι. Τι συμπέρασμα βγήκε τον ανασχηματισμό. Ο Σαμαράς όλο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν στο κομμωτήριο. Και έβγαλε όλο αυτό το συρφετό. Ο Χριστός και η μάνα. Και βγαίνοντας από το κομμωτήριο, έπεσε μέσα σε ένα βόθρο. Να ρωτήσω με την ευκαιρία. Παρακαλώ. Το έντερο εντάξει είναι, είναι καλά. Έχετε κανένα εντερικό. Το ποιο? Το έντερο λέω. Το έντερο, ποιο έντερο? Το δικό σας. Μια χαρά. Η ισορροπία της χλωρίδας είναι εντάξει. Μια χαρά, και η χλωρίδα και η πανίδα. Και η πανίδα. Έχει και πανίδα. Τα πάντα. Αν το δείτε και κάποια στιγμή γίνει ανισόρροπο, να πάρετε το αχυδόφιλους της Biotics, της Quest. Καλά. Άμα δείτε και υπάρχει ανισορροπία στο έντερο. Αχυδόφιλους. Ζητήστε το έτσι στο φαρμακείο, ελπίζω μην γίνετε ρεζίλη. Αχυδόφιλους. Αυτός ο γκέκας του Ρούμπαρλας είναι σκυλή, είναι γκέκας μαντρόσκυλο των αγορών. Γκέκας, γκέκας, καθαρό αίμος. Μαντρόσκυλο των αγορών, καλά κατάλαβα εγώ. Των τραπεζών, των αγορών, ναι. Των χρηματιστηρίων, ένα χεράκι δεν το είχε βάλει, θα το είχε βάλει. Μόνο στο κανοσημίτη, τι διάλο. Θα περάσει καλά κι αυτός. Τώρα κατάλαβες γιατί έκανε ο Τσουκάτο στη βρωμοδουλειά. Γιατί κάπως έπρεπε να ζήσουν όλοι αυτοί και τα επόμενα χρόνια που θα κυβερνάνε. Κάποιοι έπρεπε να μείνουν καθαροί, να κάνουν την. Κάποιοι έπρεπε να μείνουν καθαροί, κάποιο να κάνει τη βρωμοδουλειά για να του χρηματοδοτεί. Α, σκηταλοδρομία δηλαδή. Πες. Και να μας κυβερνάνε από το 1996. If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife. So for my personal point of view, get an ugly girl to marry you. Ναι. Real. Ναι. Βάζετε συνέχεια αυτό με τους, με τους καινούριους, είναι απίστευτο. Δηλαδή πώς το φτιάξατε είναι απίστευτο. Είμαστε πολύ καλοί γι' αυτό. Την Παρασκευή οπωσδήποτε τον ανασχηματισμό πάλι ολόκληρο, έτσι τον απόλαυσα. Αχ, Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμβράς! Βρίσκομαι εδώ για να σας ανακοινώσω. Το μαλλί πώς είναι, ε, είναι εντάξει. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Λαμπό, απ' τη χαρά μου, λαμπό. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος. Πού για λέω, ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι. Απολύτως! Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Αργύρης Δινόπουλος. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Υφυπουργός Γεράσιμος Γιακουμάτος. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ήμουν εκφυσιός γυμνιστής. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος. Πώς με είπατε? Τσόλι. Α, ωραίο είναι. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υφυπουργός Άντζελα Γκερέκου. Αυτοκολλητάκι μου. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου. Ξεγοφιασμένο στραβάδι. Όρνιο, όρνιο. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Πώς σε λένε, Κατίνα Δεσποινής. Μπράβο, Κατίνα, φαίνεσαι άξιο κορίτσι. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναπληρωτής Υπουργός Πάρης Κουκουλόπουλος. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει, εδώ πάει. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Βασίλειος Κικίλιας. Πάτε κύριε, μόνο είναι μια δραχμούλα. Είναι κύριε. Σίδερο, κύριε. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Μέκα μου. Όλγα Κεφαλογιάννη. Πολλά φουστάνια ρε παιδιά. Πολλά φουστάνια. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Σοφία Βούλτεψη. Το μαλλί πως είναι? Μουσική. Μια παραγγελία, αν γίνεται για την Παρασκευή. Ναι. Την ταινία Το Μάθε Παιδί μου Γράμματα την ξέρετε, έτσι. Ναι. Θυμάστε την τελευταία σκηνή που είναι ο Διαμαντόπουλος στο εδόλιο και πετάγεται το Καλογερόπουλος και λέει την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Το θυμάσαι. Ναι. Θα βάλει το Σαμαρά να λέει τις παπαριές που έλεγε χθες. Διάλεξε εσύ ποιες θέλεις και θα βάλει ενδιάμεσα τον Καλογερόπουλο να λέει την αλήθεια, ρε, την αλήθεια. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα, από εδώ και στο εξής. Μέρα με τη μέρα. Μήνα με το μήνα. Η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Την αλήθεια, ρε! Μας λένε ότι θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξεπεράσουμε την κρίση. Λοιπόν, κάνουν λάθος. Κάνουν μέγα λάθος. Η Ελλάδα ως το 2020 θα έχει ανακτήσει την ευημερία που είχε πριν την κρίση. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! Την αλήθεια! But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. An ugly woman cooks your meals on time. She'll always give you peace of mind. Γίνεται να βάλεις εκείνο εκεί μια μέρα τη διαφήμιση από το αναπτυκτήριο Μαγκίνας. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Σταύρο. Και αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Εντάξει, το βάλω. Αναπτυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, μπιράλ. Λοιπόν, λίγαμε τον μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκιά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια. Στην Ονία στα σκάλια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα. Αυτοί που λένε ζωή. Κοροπή. Και η δίαιτά σας θα κοπεί. Get an ugly girl to marry you. If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife. So for my personal point of view, get an ugly girl to marry you. Γεια σου, Ατώλη. Μπορείς να βάλεις ένα, την Παρασκευή ένα τραγούδι, το Άπονες Εξουσίες, με το Στέλιο. Μάνα, σε ξεκληρίσανε. Εξουσίες. Ψυχή δε σου αφήσανε. Μόνο, μόνο φωτογραφίες. Θέλω να δώσω μια παραγγελία για την Ελληνοφρένεια για την Παρασκευή. Τι παραγγελία? Είναι παλιό, μωρέ. Πούλαγες το αυτοκίνητο σε έναν και εσύ ήσουν στην Ερυθρέα και του λέγες να μην έρθει στην Ερυθρέα και τέτοια. Τον τύπο που σε πήρε τηλέφωνο από την Αγία Βαρβάρα και εσύ ήσουν από Νέα Ερυθρέα με το αυτοκίνητο που πούλαγες, ξέρεις που το έπαιζε, Σκάι και τα λοιπά. Say, man, I saw your wife last night and she sure is ugly. Yeah, baby, but she sure can cook. Oh yeah. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για ένα αμάξι. Τι αμάξι, ποιο, το Σιρόκο? Όχι, ένα Opel Astra. Α, βεβαίως. Έχει πωληθεί? Όχι, όχι. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή? Εσείς από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρη. Ναι, Ερυθρέα είμαι. Εγώ από Χαϊδάρη. Ναι. Ναι, Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είναι. Έχετε διαβατήριο εσείς? Τι να έχω? Διαβατήριο. Έλληνας είμαι, τι διαβατήριο να έχω? Πώς θα έρθείτε στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. Ναι. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Θα το καταφέρουμε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λες συζητήσιμη, πόσο εννοείς? Πόσο λέει? 3,5 εγώ το είδα, αλλά... 3,5, τι πόσο να εννοώ? Πόσο εννοώ? Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωσης από δουλειά. Α, ναι, ναι, βέβαια. Αν θες να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μας. Στο άστρα θα πω τον πόνο μου και θα λέμε στο άστρα θα πω τον πόνο μου. Ε,